GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś druga audycja z nagraniami Petera Gabriela. Przypominam, że ten artysta całkiem niedawno, bo 13 lutego obchodził swe jubileuszowe 70. urodziny i to jest bezpośrednim pretekstem do tego, że słuchamy jego nagrań no, w kilku audycjach w sumie, bo i przed tygodniem i dziś i jeszcze pewnie kiedyś do jego piosenek wrócimy. Dziś płyta czwarta solowa, czyli Peter Gabriel 4, no albo Peter Gabriel po prostu. Choć ten album miał też parę innych tytułów, przede wszystkim w Stanach Security, a z kolei wersja niemieckojęzyczna, bo taka również została zrealizowana, miała tytuł Deutsches Album. Rok 1982 to był utwór Kiss of Life. Sporo, właściwie gości może nie aż tak sporo, stały skład, którego nie będę tu przywoływał, jest Tony Levin na basie, to jest dosyć istotne. Jest też Peter Hamill w chórkach na przykład, a w utworze, który za chwilę pojawi się, też John Ellis, były muzyk grupy The Vibrators, punkowej, angielskiej oczywiście formacji. The Rhythm of the Heat. Shock the Monkey, utwór, który pojawił się na czwórce Petera Gabriela, ale również na singlu, i ta piosenka dotarła do 29. miejsca amerykańskiej listy przebojów singlowych. Mówię o tym dlatego, że w chwili, w której to się stało, czyli w roku 1982, no jeszcze drugim, tak, nie trzecim, to była najwyższa pozycja singlowa Petera Gablera w dorobku. To się oczywiście wkrótce miało zmienić, ale na rok 1982 to właśnie tak to wyglądało. A wcześniej The Rhythm of the Heat, fantastyczny numer. Płyta w porównaniu z trójką może odrobinę łagodniejsza, weselsza ze względu na sporą obecność tych afrykańskich, trochę też latynoskich rytmów, ale płyta, mimo że nie osiągnęła tak wielkiego sukcesu jak płyta oznaczona numerem 3, no to jednak jest to ścisła czołówka albumów Petera, jeśli mamy na myśli oczywiście kwestie jakościowe. To był rok 1982 i to była też zapowiedź tego, co się miało wydarzyć, w pewnym sensie zapowiedź 4 lata później, kiedy to ukazała się płyta Soul, i tą płytą Peter nieźle pozamiatał i do dziś ten album pozostaje w dorobku Petera jako jeden z tych najważniejszych, jak nie najważniejszy. Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants. Gonna stand up.

programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji GH+, w której bohaterem muzycznym oczywiście jest Peter Gabriel. To był utwór Sledgehammer, największy przebój tego artysty w całej jego historii nagraniowej. Pierwsze miejsce, najwyższe też w historii, w Stanach, w Kanadzie pierwsze miejsce, w Anglii czwarte. Nigdy tak wysoko nie było, zwłaszcza w Stanach, ale no, krótko mówiąc, największy przebój Petera Gabriela. W Furkach na przykład Daniel Lanois gościnnie, a w Don't Give Up z kolei również gościnnie Kate Bush, ale już nie tylko w Furkach, ale po prostu jako jedna z dwojga wiodących wokalistów. Płyta, która pobiła dotychczasowe rekordy, no oczywiście mówimy o albumie Soul, z którego obie piosenki pochodzą. Pierwsze miejsce w Anglii, w kilku krajach europejskich, w Stanach tylko drugie. No ale cóż, tak bywa. Peter Gabriel, Soul in Your Eyes. The heat, your eyes, I am complete, your eyes. solution. Of all the fruitless searches, oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light and heat I see in your eyes. In your eyes. In your eyes. In your eyes. Tak się rozpoczyna płyta ze ścieżką dźwiękową do Ostatniego Głoszenia Chrystusa. Martina Scorsese, czy też Scorsese, bardziej z włoska. Film, no może nie do zapomnienia, ale zdecydowanie nie tak udany jak muzyka do niego napisana właśnie przez Petera Gabriela. Rok 1989, utwór, który przed chwilą wybrzmiał, nosi tytuł The Feeling Begins. Piękne połączenie muzyki świata, world music powiedzmy, z ambientem, no i do tego oczywiście pojawia się też troszkę wokali. No i ważne dla niektórych być może to, że za tę płytę Peter Gabriel dostał nagrodę Grammy jako najlepszy, w kategorii najlepszy album New Age. Gości jak zwykle trochę Bill Cobham, świetny jazzowy perkusista. Nathan East, świetny jazzowy i popowy basista. Do tego Manu Katché, do tego Nusrat Fateh Ali Khan. Także naprawdę nazwiska są tutaj bardzo, bardzo solidne. The Feeling Begins. A teraz trzy fragmenty zgrabnie ze sobą połączone. Of This Hope, Reprise, In Doubt i A Different Drum. A Different Drum, wcześniej Doubt You, This Hope, Reprise. Moim zdaniem Passion to jest jedna z najlepszych płyt zawierających muzykę do filmu. Szczerze polecam, jeśli ktoś nie zna, to warto sięgnąć, naprawdę. Zresztą Peter Gabriel tej muzyki filmowej ma na swoim koncie więcej i wrócimy do niej jeszcze kiedyś w kolejnej audycji poświęconej temu właśnie artyście. Teraz jesteśmy już w roku 1992, kiedy to ukazała się kolejna płyta, zarówno pod względem artystycznym udana, jak i komercyjnym, dlatego że wysoko lądowała na różnego rodzaju listach przebojów albumowych. Forgetting a moment. of a million unheard souls, of a million unheard souls. Watch each one reach for creature comfort, for the filling of their holes in the blood of Eden. Lie the woman and the man, the man and the woman, and the woman and the man, in the blood of Eden. Lie the woman and the man, we want in the union. Oh, the woman and the man, in the blood of Eden. Kolejny piękny duet Petera Gabriela, tym razem z udziałem Sinead O'Connor. To fragment płyty As z roku 1992, utwór Blood of Eden. Peter Gabriel wróci w GH Plus za tydzień albo za dwa. Na dziś już prawie wszystko. Jeszcze krótki fragment z płyty Soul. Grzegorz Hofman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.